I taka jest nowa płyta Tom Petty, Eric Clapton, Rock and Roll Records. Tak jest zatytułowany ten utwór. Drugi na płycie, gdyby ktoś z Państwa chciał przygarnąć płytę pod swój dach, Eric Clapton and Friends w hołdzie dla JJ Cale'a, to proszę wysłać wiadomość 71335, koszt połączenia złotówka 23 grosze. Imię, nazwisko i Państwa adres korespondencyjny. Zgodnie z obietnicą teraz Państwa gość, Maria Sadowska. Dzień dobry, Marysiu. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Na twojej nowej płycie jest utwór, bo dziś 1 sierpnia, zatytułowany Warsaw. I od tego utworu chciałbym rozpocząć, byśmy zaczęli od niego właśnie naszą rozmowę. Jaka jest twoja Warszawa i w tym sensie muzycznym, i w tym sensie emocjonalnym? Ja jestem urodzoną warszawianką z dziada, pradziada i bardzo kocham Warszawę. Zawsze uważałam, że to jest piękne miasto w swojej nawet brzydocie i szalenie się cieszę, że Warszawa odnalazła nareszcie swoją tożsamość. Właściwie o tym jest też ta piosenka i myślę, że ja też musiałam dojrzeć do tego, żeby wreszcie napisać piosenkę dla swojego miasta. Może to ciekawe, że ona jest akurat po angielsku, ale pomyślałam, że to właśnie chciałam opowiedzieć o moim mieście innym. Wczoraj naprawdę miałam okazję, tak mówiąc kolokwialnie, pobalować na nadwiślańskich tych klubach, które są teraz otwarte. Jestem pod wrażeniem. To jest tak cudowne po prostu. To wszystko tak pięknie wygląda. I cieszę się, że Warszawa odnalazła taką tożsamość swoją. Nareszcie, że przestała jakby udawać, zaczęła lubić tą swoją brzydotę, odnalazła gdzieś w tym swoim takim postmodernizmie w ogóle cały urok. Stajemy się tacy troszkę berlińscy, wręcz bym powiedziała, w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. Ja myślę, że to jest wielka szansa Warszawy, bo ja jestem przyjezdnym warszawiakiem, ale kocham to miasto jak własne. W związku z tym myślę, że Warszawa powinna się rozwijać właśnie w takich kierunkach jak Londyn czy Berlin. Tak, niesamowita energia przede wszystkim. No to, co ja wczoraj chodziłam z miejsca do miejsca i tam wszędzie albo ktoś grał na żywo, albo były koncerty, albo grał DJ, jakiś live act, pełno ludzi tańczących, inne muzyki w ogóle nad tą Wisłą przepięknie, razem z panoramą zresztą wspaniałą. Nareszcie się cieszę, że zresztą, że Wisła, rzeka została przywrócona miastu. Ale też ta energia właśnie, że to, że tutaj tyle ludzi się zjechało do Warszawy, ja strasznie to lubię. Lubię tych wszystkich ludzi, którzy do nas przyjechali, bo to sprawiło, że tu się wymieszało nieprawdopodobnie wiele właśnie sposobów myślenia. I tworzy się coś nowego. Tak, i tworzy się coś nowego i uważam, naprawdę ferment twórczy jest niezwykły w Warszawie w tej chwili. Obserwuję to już zresztą od kilku lat, ale teraz również właśnie miałam okazję dużo podróżować z filmem po świecie i przyglądać się stolicom naprawdę światowym, słynnym na cały świat i naprawdę bez najmniejszych kompleksów zawsze tutaj wracam do Warszawy i się cieszę i wszystkim mówię, przyjeżdżajcie do nas, bo nigdzie nie jest tak jak u nas, bo my już jesteście trochę znudzeni, a my mamy ciągle tą energię taką wzrastającą. Bardzo często używasz słowa radość i cieszę się. Czy taka radosna miała być ta nowa płyta w założeniu? Tak, bardzo, dlatego że ja w ogóle jestem osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna i staram się być po tej jaśniejszej stronie mocy, ale rzeczywiście w moim życiu się ostatnio bardzo dużo rzeczy wydarzyło i ja po tym całym okresie mówienia o sprawach trudnych w związku z filmem Dzień Kobiet, też z płytą Dzień Kobiet, to wszystko no było takie sztuka mówiąca o sprawach społecznych, zaangażowana. Troszeczkę byłam też już zmęczona właśnie tym takim staniem, w cudzysłowie, na barykadzie. I ponieważ dużo cudownych rzeczy się wydarzyło w moim życiu, między innymi również moja córeczka właśnie, która mi przypomniała, że jest coś takiego jak taka bezinteresowna radość, biorąca się w ogóle znikąd po prostu, z kosmosu. To, że właśnie film odniósł sukces też i no to, że spotkałam na swojej drodze wielu wspaniałych, zdolnych, młodych ludzi, którzy też dali mi trochę tej swojej energii. I ja po prostu chciałam poczuć taką beztroskę i tak trochę się od tego wszystkiego odbić i zrobić taką płytę, w której też wracam trochę do swojej pierwszej młodości właśnie, do tej muzyki, którą zawsze ukochałam, czyli połączenie jazzu z muzyką taneczną, do tak zwanej muzyki new jazzowej. Ten gatunek właściwie w Polsce jest prawie, że nieznany. Na świecie on sobie cały czas funkcjonuje w bardzo ciekawy sposób. Ale bardzo chciałam też przypomnieć, ja sobie chciałam po prostu potańczyć, o może tak bym powiedziała. Ja chciałam sobie potańczyć, chciałam właśnie się wywrzeszczeć, w tą całą energię nagromadzoną z siebie wypuścić. I chciałam oddać tą radość, którą ja dostałam od świata ostatnio. To jest taki spłata energetycznego długu. I stąd pojawia się na tej płycie także wulkan energii, jakim jest Ula Dudziak? Myślę, że tak. Myślę, że Ula ma, my z Ulą mamy bardzo podobną energię. Jesteśmy takimi szalonymi kobietami, po prostu działającymi, zawsze idącymi do przodu. Ale dla mnie to było naprawdę wielki, wielki zaszczyt, że Ula się zgodziła i chciałam powiedzieć, że to był dla mnie... Ja ten utwór napisałam, skomponowałam już dobre 2 lata temu, żeby nie skłamać. I już wtedy tak sobie nieśmiało pomyślałam, ojej, to by było cudownie, żeby w tym miejscu właśnie była solówka Uli Dudziak. Nie żadnego instrumentalisty, tylko właśnie Ulki. Tym bardziej, że ten utwór jest troszkę w hołdzie dla takiego stylu śpiewania, jaki Ula reprezentuje, czyli śpiewanie z katem. I kiedy po 2 latach Ula się zgodziła i dostałam tą ścieżkę, słuchałam pierwszy raz tego, pamiętam w studiu, żeśmy pogasili światła, puściliśmy sobie na pełny regulator, bo ten utwór naprawdę warto go puścić sobie głośno, bo on jest zrobiony właśnie w klubowy sposób, trzeba tą stopkę tam usłyszeć, to naprawdę miałam łzy wzruszenia, bo jak się tyle czasu coś sobie człowiek wyobraża w głowie, a potem się nagle to słyszy w rzeczywistości i to oczywiście jest 100 razy lepsze niż to, co sobie wyobraziłeś. Czyli właśnie, że Ula jest tak niebanalnym artystą, że tutaj w tej improwizacji nawet poszła w taką stronę zupełnie niespodziewaną dla mnie. No to był, no bo to się robi właśnie chyba muzykę i płyty dla takich momentów. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę Państwu, że Państwa gościem w RP Trójce dzisiaj jest Maria Sadowska i rozmawiamy o nowej płycie Jazz na ulicach. Wspomniałaś o takich różnych polach swojej aktywności, bo to i film, ciągle wierzę, że przede wszystkim muzyka, no i na dodatek jeszcze telewizja. Moja babcia zwykle mi powtarzała, była taką prostą kobietą, ale miała taką mądrość życiową, że należy się skupić na jednej rzeczy i robić ją dobrze, ale być może czasy się zmieniły i tak się już nie da. Właśnie mi się wydaje, że ja zawsze miałam tą wadę, że wszystko mnie interesowało. Myślę, że dlatego dzięki temu też wylądowałam na studiach na reżyserii w szkole filmowej, bo właśnie wydawało mi się, że reżyser to jest no taki ktoś, kto jest po trochu wszystkim. Reżyser musi być trochę muzykiem, trochę aktorem, trochę operatorem, trochę fotografem, trochę malarzem, trochę pisarzem. Trochę psychologiem też. To właśnie no reżyser jest takim właściwie nikim, takim wszystkim po trochu, człowiekiem, który korzysta z talentu wielu innych osób, żeby stworzyć coś swojego. I ja miałam rzeczywiście, zawsze taka byłam, zawsze robiłam tych wiele rzeczy, ale przynajmniej doprowadzałam je do końca, to był jednak mój... I wiele osób zawsze mi mówiło, bo ja również w tej muzyce byłam rozstrzelona, te moje płyty są dosyć różne jednak, ja nigdy nie byłam, byłam konsekwentnie niekonsekwentna właściwie całe życie. I naprawdę no kilka razy nawet już myślałam, mój Boże, ja chyba jednak robię błąd i faktycznie powinnam się wreszcie, Sadowska, ogarnij się, zrób, zastanów się, co robisz, skup się na jednym, graj już tylko ten jazz albo graj już tylko tą muzykę klubową. No nie możesz robić tych wszystkich rzeczy naraz. I próbowałam naprawdę i naprawdę to jest w moim przypadku po prostu to jest niemożliwe. To jest ta część mnie, której nie potrafię zmienić. Tymczasem mam wrażenie, że świat mnie dogonił i nagle się okazuje, że żyjemy w czasach, kiedy rzeczywiście zmiany są czymś naturalnym. No żyjemy w takim niepewnym świecie, gdzie już nie będzie chyba tak, że będziemy całe życie siedzieli w jednej tylko pracy, że trzeba być bardzo elastycznym, trzeba próbować różnych rzeczy, rozszerzać sobie horyzonty. I jest coraz więcej takich ludzi jak ja, którzy robią bardzo wiele rzeczy naraz i mam nadzieję, myślę, że to nie rzutuje, mam nadzieję, że w moim przypadku też tak jest, że jednak reżyseria pomaga mi być lepszym muzykiem, a bycie muzykiem pomaga mi być lepszym reżyserem. W tym natłoku tego wszystkiego, co w tej chwili się dzieje w sieci, bardzo często spotykam się z takimi opiniami, że by odnieść sukces albo by gdzieś ktoś o nas usłyszał, trzeba się czymś wyróżnić. Ja nie do końca się z tym zgadzam. Ja myślę, że trzeba opowiadać prawdę o sobie i o świecie i wtedy już jest dobrze. Ja się zgadzam z tym, że trzeba być zawsze, wiesz, bardzo wiernym wobec siebie i naprawdę nie warto iść na żadne artystyczne kompromisy. I dlatego właśnie jak ja czułam, że akurat chcę nagrać płytę klubową, chociaż wszyscy oczekiwali, że to będzie kolejna jazzowa, to nie zastanawiałam się nad tym. Zawsze działam intuicyjnie raczej w ogóle. Ja nie mam nigdy nic zaplanowane, tylko zawsze widzę, o, początek nowej przygody, dobra, idziemy tam. Natomiast rzeczywiście, no w tym natłoku strasznym szumie informacyjnym, który jest, zresztą jest też o tym piosenka na płycie, klikam, poświęcono temu, rzeczywiście mam wrażenie, że jest troszkę coś takiego jak negatywna selekcja, czyli często się przybijają rzeczy, które są kontrowersyjne na przykład, wręcz mam wrażenie, że wielu artystów specjalnie tą specjalnie myśli o tym w ten sposób, żeby się wyróżnić. No nie można to nikogo jakby, nie ma się czemu dziwić, bo każdy by chciał, prawda, być zauważonym i przede wszystkim dotrzeć ze swoją muzyką do ludzi. Ja no, też jestem cały czas jednak dobrej myśli, że dobre się jednak obroni samo i znajdzie ludzi, którzy staną za tym murem i pomogą. Także prawda leży gdzieś po środku. No, ja uważam, że wierność sobie na pewno popłaca, natomiast jest to taka droga być może dłuższa i trochę bardziej pod górę. Maria Sadowska była Państwa gościem. Marysiu, bardzo Ci dziękuję. Życzę wielu pomysłów na życie i czasu na życie, bo to też jest ważne. Ja nie dziękuję. Pomysłów mam mnóstwo. Działam już dalej. No i co? Ja życzę Państwu, żeby jazz był z Wami na ulicach oczywiście. Dziękuję bardzo. nowej płyty i taki utwór właśnie w zestawie do głosowania. Jazz na ulicach, Maria Sadowska, państwa gość dzisiejszy i Urszula Dudziak. 26 minut po 10. Przypominam, piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Wracamy za chwilę. Autopromocja. Męskie granie w Warszawie, czyli kolejne zaskakujące duety. Nosowska i Skubas, Dyjak i Molesta, Illusion i Luke, Tymański i Grubson. To oczywiście nie wszystko. Zapraszam do Trójki jutro na transmisję części tego koncertu o 18 i na audycję Mało Obiektywnie na żywo tuż zza sceny o 22. Mariusz Owczarek. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Tak, to jeszcze teraz tylko nazwiska osób, które dzisiaj otrzymują płytę tygodnia. Mariusz Owczarek z Łodzi i Aneta Włodarczyk z Warszawy. Życzę państwu przyjemnego słuchania tego cudownego albumu Erika Claptona i przyjaciół w hołdzie dla J.J. Cale'a. Za chwilę informacje o tym, co się będzie działo za tydzień z listą przebojów programu trzeciego, ale wcześniej jeszcze utwór, który państwo znają i bardzo jestem ciekaw, jak będzie dziś. Pearl Jam w zestawie do głosowania. Wszystko zależy od Państwa. Strony internetowe, 10 utworów. Dziś wymyśliliśmy wspólnie po 9 takie hasło. Utwory, które mi się podobają, nie spadają. To zapraszam Państwa do wspólnej zabawy. Jeszcze 1,5 godziny i o 12 zamykamy kolejne notowanie dzisiejsze, które poprzedzi koncert, specjalny koncert zespołu Tilaw w związku z 70. rocznicą Powstania Warszawskiego. Teraz słów kilka o tym, co się będzie działo za tydzień. Za tydzień coś, co nazwaliśmy Flash Weekend z Trójką. I po prostu Trójka wyjeżdża do Sopotu. Tam odbędą się specjalne warsztaty fotograficzne. Jak można się dostać na te warsztaty? Otóż tak, należy wejść na stronę flashweekend.polskieradio.pl, flashweekend pisane razem, wypełnić formularz i przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcę wziąć udział w warsztatach. Ponieważ liczba osób, które mogą uczestniczyć w warsztatach, jest ograniczona, w jednej grupie może być maksymalnie 25 osób, wyboru uczestników dokonamy na podstawie nadesłanych odpowiedzi. Należy w maksymalnie 600 znakach w sposób ciekawy, intrygujący, niebanalny udzielić odpowiedzi na to pytanie. Na wypełnione formularze i odpowiedzi na pytanie czekamy do 5 sierpnia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To wtorek. Z uczestnikami warsztatów będziemy się kontaktować przez internet, czyli mailowo. Zapraszamy Państwa do wspólnej zabawy, tym bardziej, że ten weekend z Trójką w przyszłym tygodniu to będzie także czas LP Trójki. On odbędzie się z placu Radiowej Trójki. To zbieg ulic Hafnera i Bohaterów Monte Cassino od 9 do 12 i od 19.05, 7 mniej więcej do 22.00 lista przebojów programu trzeciego prosto z kulturalnej plaży Trójki. I oczywiście zapraszam Państwa i na listę przebojów, ale tym razem chciałbym szczególnie gorąco zaprosić na LP Trójkę, bo tam jest trochę więcej czasu, możemy porozmawiać. Zapraszam Państwa do wspólnych rozmów o muzyce, o życiu, o Sopocie, o miejscach, w których Państwo byli, w których Państwo mieszkają. To wszystko za tydzień w Sopocie, tam się spotykamy. No i tyle na razie. Jeszcze będziemy oczywiście o tym spotkaniu Państwu przypominać. Wracamy do dzisiejszego notowania. W zestawie do głosowania High Class Woman. To jest utwór, który otwiera nową płytę znakomitego zespołu, młodego, znakomitego zespołu, który bardzo szybko dotarł do tego kontraktu płytowego i płyta jest fenomenalna. Oni czerpią z lat 60., 70., słychać tu i trochę Janis Joplin i trochę wpływów Jimiego Hendrixa. Wszystko to jest nowocześnie podane, a zespół nazywa się Blues Pills. Chills down through his bones. It's my wedding today.

remember when the Nazis was to rule on Poland. 1939, and the Allies turned away. From the underground, there's a hope of freedom as a whisper. City does bad, but they never lost their faith. Women, men, and children fight, dying side by side. The blood they shed upon the street, the sacrifice willingly paid. War, soul, city at war, voices from underground, whispers of freedom. 1944, hell of the never came. Call it war, soul, city at war, voices from underground, whispers of freedom. Rise up and hear the call, history calling to you. Warszawa war! Soul and heart in accordance with the old traditions. 1944 till the Allies turned away. Fighting street to street in a time of hope and desperation. Did it on the road and they never lost their faith. Women, men, children fight to die side by side. The blood they shed for mother's sake, for the sacrifice willingly paid. Whispers of freedom, 1944, help that never came. All in war, soul, city and war, voices from underground, whispers of freedom. Rise up and hear the call, he's coming, coming to you. LP3.pl Sabaton Uprising, tak jest zatytułowany ten utwór, który dziś otworzyliśmy z archiwum. Popieram to w sprawie koncertu George'a Ezry, który miałby się odbyć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tu w Warszawie na Myśliwieckiej 357, ale pan Gustaw napisał, że utwór go wkurza i że absolutnie nie powinniśmy go emitować. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Jest za 11.11. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Nie wiem, czy nie po raz ostatni przenosimy się w tej edycji do Wrocławia. Tam jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, jeszcze nie po raz ostatni będziemy podsumowywać festiwal w niedzielę po 14:00 trójkowo-filmowo. Dzisiaj wyjątkowo spokojnie o tej porze w kinie Nowe Horyzonty zaczęły się seanse, a ze mną Zuzanna Selakiewicz. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Autorka filmu 15 stron świata, który miał tutaj na festiwalu swoją światową premierę i możemy powiedzieć od razu, że to jest bardzo radiowy film. Tak, jest bardzo radiowy, tym bardziej, że jego bohaterem jest wieloletni pracownik radia i współtwórca... Polskiego radia. Polskiego radia i współtwórca studia eksperymentalnego Polskiego Radia, Eugeniusz Rudnik. No właśnie, skąd u Pani zainteresowanie Eugeniuszem Rudnikiem i studiem eksperymentalnym Polskiego Radia? Stąd, że ja zawsze chciałam zrobić film o dźwięku, który można byłoby zobaczyć, a studio eksperymentalne, a w szczególności Rudnik, który traktował i traktuje dźwięk bardzo fizycznie. Właśnie mówi, cały czas jakieś dźwięki do nas cały docierają, czas jesteśmy na to wrażliwi. Brzęczą nam filiżanki w okolicy i robią nam krajobraz akustyczny, możemy ten zwrócić się do Rudnika, żeby przerobił nam to na utwór. Więc Rudnik, który traktował dźwięk i traktuje go jako coś, co można dotknąć, mówi, że dźwięk to jest kawałek taśmy, nadawał się, że tak użyję tego słowa, najlepiej na bohatera tego filmu, bo jeżeli czegoś można dotknąć, to można to zobaczyć. A jeżeli można to zobaczyć, to można to pokazać. Chodzi mi o to, że chciałam zrobić film, w którym dźwięk nie byłby ilustracją, tak jak zawsze jest. Taka jest najczęstsza rola filmu. On jest bardzo też ciekawy sposób wykorzystany przecież w filmie. Dźwięk. Jest, tak. To jest jakaś szczególna też Pani praca z dźwiękiem. Tak, ja przebrnęłam przez wielkie archiwum Eugeniusza Rudnika, w którym on opisywał utwory przez wszystkie lata swojej twórczości, które chciałby stworzyć. I ja odnalazłam w jego języku bardzo dużo porównań wizualnych. Kiedy próbował opisać to, co chce stworzyć muzycznie, najczęściej używał metafor, które były obrazami. I ja te obrazy postarałam się nakręcić. Zwizualizować. Tak. No i to się rzeczywiście udało. Film bardzo ciekawy w formie. On tutaj pojawia się w konkursie filmów o sztuce. Tak. I rzeczywiście wydaje się, że rzadko zdarzają się takie filmy, które z taką miłością podchodzą do dźwięku, tak bym nawet to powiedział. W kinie to nie jest najprostsze, ale myślę, że tutaj się udało i sądząc po spotkaniach z publicznością, chyba widzowie wrocławscy też przyjęli ten film z ogromną ciekawością. Może to nawet egzotyka, takie analogowe jeszcze rejestrowanie dźwięku. Tak, to jest egzotyka, ale egzotyka, dla młodych ludzi, oczywiście. W fascynujący sposób powraca dla mnie znów, jeżeli chodzi o samą analogowość i dotykalność, ponieważ po epoce absolutnej abstrakcji komputerowej nagle z powrotem dotykamy naszych ekranów i przesuwamy po nich palcami i w zupełnie inny sposób zataczamy takie technologiczne koło z powrotem do traktowania bardzo dotykalnie różnych narzędzi, którymi posługujemy się w ciągu dnia. Jeżeli mówimy o dotykalności dźwięku, pamięta Pani, jak określa dźwięk właśnie Eugeniusz Rudnik w Pani filmie? Do czego przyrównuje, jak określa sam dźwięk? Czy ja pamiętam, jak Rudnik określa dźwięk w moim filmie? Mam na myśli to, co mówi na przykład o taśmie. Ja ciąłem dźwięk nożyczkami. Tak, no właśnie. Tak, no to jest wiele takich bardzo ważnych sformułowań, które określają Rudnika i jego podejście. Proszę Pani, dźwięk to jest dla mnie po prostu kawałek taśmy. Mhm. A takie najpiękniejsze zdanie, które ja kocham u Rudnika, to jest to, kiedy on dosyć długo się zastanawia nad rolą siebie jako twórcy i artysty i jako podsumowanie, taką puentę mówi, ja trzymałem w ręce dźwięk. I to niby takie proste, a jednak coś, co jest zupełnie inne i niewielu twórców tak podchodzi do muzyki, do tworzywa, którym się posługuje. I do tego, jak tworzywo pozwala mu tworzyć coś nowego. To jeszcze wyjaśnimy, dlaczego 15 stron świata. To oczywiście cytat. Tak, to oczywiście cytat z Eugeniusza Rudnika. Próbując opisać utwór, w którym miało być 15 głosów, ale takich, które przenikałyby się przez pomiędzy sobą i próbując opisać to przenikanie, Rudnik pisze, że właściwie kojarzy mu się to z oglądaniem krajobrazu, ponieważ nigdy nie jesteśmy w stanie widzieć tylko północy. Zawsze patrzymy też na, widzimy też północny zachód. Kątem oka widzimy coś więcej. Tak, widzimy kątem oka cały ten zakres. I Rudnik pisze, jeżeli stworzę 15 głosów, to będę mógł oglądać 15 stron świata. I to był dla mnie taki klucz do robienia tego filmu, który jest próbą oglądania 11 niewidzialnych stron świata. Opowiadanie o tym, co możemy odkrywać, jak możemy poznawać świat, jeżeli damy pierwszeństwo uchu, a nie oku, którym posługujemy się na co dzień. My tutaj w kinie Nowe Horyzonty daliśmy oczywiście pierwszeństwo oku, ale oczywiście na projekcji pani filmu ucho miało co robić. I to nie to pierwsza okazja, bo jak mówiłem, światowa premiera filmu tu we Wrocławiu, 15 stron świata, ale już za chwilę kolejny festiwal, nie byle jaki. Tak, jedziemy do Locarno, film został zakwalifikowany w ramach sekcji Critics Week, także bardzo się cieszymy, już w sierpniu będą pokazy właśnie w Locarno na festiwalu. Trzymamy kciuki, dziękuję bardzo za spotkanie klubie Trójki. Była ze mną autorka filmu 15 stron świata, Zuzanna Solakiewicz. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, Ryszard Jaźwiński z Wrocławia. A teraz coś specjalnie na dziś. Nie Warszawa, Lena Piękniewska. Choć tego miasta już nie ma, tam jeszcze wciąż trwa zabawa. Kochane miasto nieistniejące nazywam je nie Warszawa, nazywam je nie Warszawa. Niejedno z marzeń tu prysło, niejedno z powstań tutaj zgasło. To zawsze było dziecięcy. Thank you. zapraszamy do reklamy. Ceny na ścięcie! Za co? Za wysoka byłaś, lada co? Cenocięcie w sklepach Euro. Laptop 15 cali, Acer, czterordzeniowy procesor Intel, Windows 8 za 999. Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz za 1699. Smartfon 3,8 cala, Dual SIM, Android za 199. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. To jest tak, śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz, tu gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał się ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowit Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie, a dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowit Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowit Skurcz Forte. Nie daj się złapać. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 sierpnia, jest 11. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Główne uroczystości o 17 w Skolicy, obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dwuletnia dziewczynka zostawiona w samochodzie, dziecko uratował przechodzień, który wezwał policję. Zalane są trzy osiedla i obwodnica miasta, to skutki nocnej nawałnicy w Wadowicach. Nie będzie żadnych oficjalnych przemówień o 17 na Powązkach. Przed pomnikiem Gloria Victis rozpoczną się główne obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Weźmie w nich udział m.in. prezydent Bronisław Komorowski, który zapewniał rano w Trójce, że nie miał żadnych wątpliwości co do tego, czy pojawić się na Powązkach. Od kilku lat 1 sierpnia słychać tam gwizdy i inwektywy pod adresem polityków koalicji i tych z lewicy. Byłoby śmieszne, niepoważne, gdyby zachowanie naprawdę wąskiej bardzo grupki ludzi mogło zniechęcać do uczestniczenia w tym wielkim wydarzeniu. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, wydaje mi się, że to jest zadanie dla innych uczestników tej uroczystości, aby złe, brzydkie po prostu zachowania gasić w zarodku. Sami powstańcy nie chcą demonstracji politycznych przed pomnikiem Gloria Victis i proszą o godne uczczenie rocznicy wybuchu powstania. A o 17 w stolicy zawyją syreny i tym razem Warszawa ma się zatrzymać nie na minutę, ale na 70 sekund. O włączenie się do akcji apeluje wiceszef Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski. Warto w tym momencie przystanąć, warto nawet wysiąść z samochodu. Ludzie wysiadają, stają na baczność. To jest niezwykły moment, niezwykła chwila jedności, właściwie niepowtarzalna w skali roku. O 17 zatrzymają się autobusy i tramwaje, ale w tym roku do akcji włączy się także na przykład część galerii handlowych w Warszawie, które na 70 sekund wyłączą muzykę. Rocznicowe obchody to również utrudnienia w ruchu. To z pewnością będzie dziś najczęściej słyszany sygnał na stołecznych drogach. Z uwagi na uroczystą zmianę warty przy grobie nieznanego żołnierza, na utrudnienia już można natknąć się w okolicach Placu Marszałka Piłsudskiego, informuje Konrad Klimczak ze stołecznego ratusza. Do godziny 14 zakaz zatrzymywania się na ulicy Królewskiej, na odcinku od Marszałkowskiej do Placu Piłsudskiego, po stronie Ogrodu Saskiego. Również w tych samych godzinach zakaz zatrzymywania się na ulicy Wierzbowej. Utrudnienia nie ominą cmentarza wojskowego na Powązkach. To przy okazji uroczystości przed pomnikiem Gloria Victis. Będzie obowiązywał zakaz ruchu na parkingu przy cmentarzu wojskowym w godzinach od 13 do 21.30. Z ruchu zostanie wyłączona również ulica Ostrowiecka. Łącznie swoje trasy zmienią 22 linie autobusowe i jedna tramwajowa. Michał Fedusio, Polskie Radio. Znów małe dziecko pozostawione bez opieki w samochodzie. Dwuletnia dziewczynka trafiła do szpitala w Czarnkowie. Rodzice zostawili jej jedynie uchyloną szybę i wraz z dwójką pozostałych dzieci poszli do baru. O pozostawionym w samochodzie dziecku policję zaalarmował przechodzień. Policjanci siłą odsunęli uchyloną szybę i wyjęli półprzytomną dziewczynkę. Lekarz zdiagnozował u niej silny szok termiczny. W tej chwili toczy się postępowanie. To cytat: w kierunku narażenia na utratę zdrowia lub życia, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Jeszcze przez kilka godzin może być nieprzejezdna obwodnica Wadowic. W Małopolsce to właśnie w rejonie tego miasta nocne nawałnice wyrządziły największe szkody. W samych Wadowicach woda zalała 3 osiedla. Podmyte jest torowisko na trasie do Andrychowa. Zniszczonych zostało kilka mostków na drogach powiatowych. Dużo pracy mieli też strażacy na Śląsku. Interweniowali prawie 500 razy. Najczęściej wyjeżdżali do zalanych piwnic i powalonych drzew w powiatach bielskim i żywieckim. W gminie Czechowice-Dziedzice i powiecie żywieckim ogłoszono nawet pogotowie przeciwpowodziowe. Nawałnice przeszły również nad Lubelszczyzną. O skutkach informuje Dariusz Gablik z Lubelskiej Straży Pożarnej. Miały miejsce 4 pożary, które powstały od wyładowań atmosferycznych. To jest jeden dom mieszkalny w powiecie zamojskim, 2 obory w powiecie radzyńskim i łukowskim oraz drzewo w powiecie lubartowskim. Ponadto w 25 przypadkach strażacy interweniowali przy skutkach porwistych wiatrów. W 5 przypadkach były uszkodzone konstrukcje dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Niechlubny rekord pogoda pobiła w tym roku na Podhalu. Tak deszczowego lipca nie było jeszcze w historii Zakopanego, przyznaje szef miejscowego oddziału IMGW Michał Furmanek. W lipcu zanotowaliśmy 25 dni z opadem. To jest rekord. Do tej pory najwięcej w 90 roku było 24 dni. No i zanotowaliśmy również 15 dni z burzą. To też rekord został wyrównany. Także Zakopane można spokojnie zaliczyć do krainy deszczowców. A jakie najbliższe dni? Najbliższe dni ciepłe, ale no niestety również deszczowe. Nawet do 50 litrów na metr kwadratowy. Taka pogoda szykuje się w Tatrach,